السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غافتا تقوم ملي حكمي هوسي سائر غافتا هاتي منكيا وركيا هذا هوسي ساك أبدي هذا إسي هوسي فتك أبدي جدا أبوليتين هذا إسي هوسي فتسون أبوليتين هذا إسي هوسي فتسون وركيا جارتي تي يتكاهو هذا منكيا هوسي فتسون أناف محرمتاتي جدا غافي ساكي ستي أبوليتين هذا هوسي سا Adada hosi sajadamti. Takahu indoye takahabu akanana wagaritti hosi sajadamti. Khala tijachu akafana rabatiti. Khala minar rada. Adada gara hada jachuda. Adada nuti tagar abbati fi tagar hada tinili adada majin. Walakin addamba suda adada gara hada ubuleti hada jachuda adada gara abbajin. Tuni amma adada gara hada ta hosi sati. Isii tanaa fi warra kee kana fuudhaan walitti qabuun qabdu. Fuudhaan walitti qabuun hin ta'u. Yaxrumu minar radaa'i maa yaxrumu minan nasab. Akkuma adaadaan dhaloota obboleettiin haadhaa ta dhaloota warra kee kana walitti qabuun haraama. Isii hoosisaallee warra kee kana walitti qabdee fuudhuun haraama. Isiin isiidhaaf adaadaa hoosisaa jedhamti. Ati ammo gara maharamiyyumaatitti ati waan takka waan irraa qabduun qabdu. Ati wanni halaal sii godhu tokko isii ilaaluun, isii salaammatuun, isii waliin kophaa bahuun siif hin ta'u. Akkuma san gaafii isaa kanatti maxxansee ammallee ka jedhu obboleettii haadha mana kiyyaa hoo jedha. Obboleettima haadha mana kiyyaa hoo hoosisaa miti kun. Obboleettiin haadha mana keetiillee rabbiin obboleeyyan lamaan walitti qabuu hin dhoowwe. Waan tajmacuu beeyna luqtayn jidduu obboleeyyan lamaanii walitti qabutu dhoowwamaadha malee osoo ka takka baatu taate osoo takka ajalli gahee ka aakhiraa deemtu taate fuudhuun isii ni baqqa'a. Isii tana haraamummaan isii mu'aqqata jedhamu lamaanii hagayerooti jechuudha. Kanaafuu warri haraamummaan isaa mu'aqqata isa laaluu fi salaammatuu fi waliin kophaa bahuulleen hin tahuu akka shari'aatitti obboleettii warra keetiitis laaluun isii waliin kophaa bahuun salaammatuun hin tahu kunilleen. Akkuma san gaafii isaa ka sadaffaadhaa keessatti akki jedhu obboleessi kiyya tokko yoo dubartii takkarraa hodhee isiidhaaf ilmoo tahe isiin sun isaaf haadha jedhamti akkuma obboleessa kiyyaaf haadha jedhamtu san anaafoo haadha jedhamti jedha. Haadha siif hin taatu ati homaa irraan qabdu jennaan. Ati homaa irraan qabdu akka shari'aatitti isa tokkocha ka hodhe san malee ati homaa irraan qabdu. Bakka tanatti wanni hoosisa kanarraa beekamuu qabu namni tokko ka'ee yoo dubartii takkarraa hodhe hodhiinsa shan yoo hodhe akkuma san umriin isaa amata lamaa gadi tahee yeroo shan yoo ka irraa hodhu taate isii hoosifte saniif ilma jedhama. Jaarsa isiitiifillee akkasuma ilma jedhama. Ilmaan jara kana lamaaniitis obboleeyyan hoosisaa jedhaman mucaa hodhe kanaaf. Obboleettiin jara kanaatis obboleettiin haadhaa adaadaa jedhamti. Obboleettiin abbaallee isa kanaaf adaadaa taati. Obboleeyyan abbaa kanaas abbaa hoosisaa kunis isaaf abbeeraa tahan. Akkana jechuun warra harma isaanii hodhe kana rahima isaanii hundumaaf akka ilmoo isaanii tahee rahimummaan warra aslii warra gara haadhaatii fi warra gara abbaa kana keessallee facaati. Rahimummaan mucaa hodhe kana warra haadha hoosiftee keessallee hin deemti. Obboleettiin isii adaadaa isaati. Haati isii akkoo isaati ta hoosisaa jecha. akkuma san mucaa warra kanarraa hodhe kana jaarsi namitti inni hodhe tana abbaa isaati obboleeyyan isaa adeera takkaahu wasiila isaati akkuma san ilmaan isaatis obboleeyyan isaa tahoos isaati rahima isaa keessa akkasumatti deema. Karaa mucaa hodhe kanaatiin hoo yoo jenne mucaan hodhe kunilleen abbaa dhalateef qaba obboleeyyan waliin dhalate qaba. Isa tokkocha malee waan isa duuba jiru kana abbaa isaa tahina obboleeyyan isaa tahina haadha isaa tahina kuni martinuu rahimummaa warra kanaa irraa homa takkan qaban mucaa tokkocha hodhe kana malee. Karaa mucaa kanaatiin karaa daa'ima hodhe kanaatiin rahimummaan ka deemtu isaa fi ilmaan isaa gaafa mucaan kun guddatee ilmaan argate ilmaan isaa kun jara kanaaf rahima. Fakkeenyaaf inni guddatee ilma Muhammad jedhamu yoo argate haati isa hoosifte tun Muhammadii kana akkoo taati. Muhammadii kanaaf akkoo taati maaliifi haadha abbaa isaa tahoos isaati. Rahimummaan ilmaan isaa keessa hin deemti jechuudha. Obboleeyyan isaa tahoos isaa ijoolleen jaartii hoosifte sanii jechuudha. Ilmaan jaartii hoosifte sanii isaaf eegaa abbaa isaatiif moo abbaa Muhammad ka hodhe kanaaf obboleeyyan taate mucaa amma inni argate kana adeera takkaahu wasiila taatiif. Obboleeyyan abbaa tahoosisaa jedhamtiif isa akkanatti gara mucaa kanaan waan fuulduratti inni argatu rahima inni fuulduratti ilmaan inni argatu kana keessa rahimummaan deemti malee warra gara abbaa isaa abbaa inni irraa dhalate haadha isa dhalte obboleeyyan waliin dhalate ka shaqiiqaa kana rahimummaan isa tokkocha malee nama duubaa kana keessa hin jirtu. Kuni baaba isaatitti karaa warra sheeka fiqii qaraasisuutiin akka gaarii addaan baafatu isin barbaachisa. Baarakallahu fiikum. Ammaaf deebisaan kee akka kana fakkaata. Wal ilmu inda Allahi ta'aalaa.